أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سيني جتاي بي ني ген غيسون نانيو سيدنا خباب بن الأرت بوكتي المستضعفين من المؤمنين الذين عذبوا في الله لله غيسون نانيو سيدنا خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه بوكون تي نيغا خامني ني ندون نيول دوله فوفله تي قريش ñu len doon mbugal ta dara waralu ko won ludul gem gi ñu gemon yenenti alayhi salatu wassalam lepp nak di nek ci bir gem gogou waye yalla rek ka taxone ñu len doon mbugal tay nak comme niñu ko digé won gis nañu parti bu mak ci le kuffaru quraysh yi doon tek yenenti alayhi salatu wassalam ak al mu'minun ngir jele len ci ngeum giñu gem yananti bi sallallahu alayhi wa sallam waye du méthode bobu rek lañu amone dañu amone ay méthode yu bari yo xamne mom lañ do utiliser ngir fay diine ji ta bokku na ci méthode yoyu comme niñu ko gisse moy mbugal yiñ len don tek ci seen yaram waye amna yenen yo xamne inshallah a partir de tay façon yoyu mom lañuy gis bu soobe yalla danaka dinañu ci gis environ yu tolok 15 façon yo xamne lepp dara waralu ko ludul xex l'islam ci façon xexine ak façon méthode yo xamne ñom mushriku ne mom lañ doon utiliser jamono joju ta yoyu ba legi ñukoy gis ci suñu jamono ji tamit pour ñu xam lepp lu ñu dal ñu xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam jankonté won nak lu gina metti lolu ay jooni yon voire plus méthode yoy nak bi nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam jotey aya bobu di wa anzir ashiratakal aqrabin khuppal wa anzir tan nga khupp ashiratak sa fami al aqrabin yi nga xamne ñoo la gina jege ak bi fasda bima tu'mar wa arid anil mushrikin moy tegal ci pench mi li nga xamne moy takale deug ak tiaxan woyelal bima tu mar ci li nga xamne mom lañ la digal wa arid waye du moyul anil mushrikeena ci kuffari ci mushrikunay gison nañu li nga xamne mom lako abu lahab di bayte xam alayhi min allah narun zat lahab waxon newon alayhi salatu wassalam tabban laka lidhalika da'awtana monoko won yalna la toskare dal ndax li rek motax nga ñuy wo bim len ne inni nadhirun bayna yaday adhabin shadid inni nadhirun lakum khuppate kat la pour yeen ci sama limu nek sama kanam nak mbugal mu tar bu gene duggal ci lima len di wo gisoon nañ ne borom bi subhanahu wa ta'ala mof tontu lon yonnati bi alayhi salatu wassalam wacce ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatabi fi jidha hablum min masad bi tabbat yada nga xamne muy décharge muy ngagn wu mak ci kaw abu lahab wax ko fa muy mujj mok jabaram joju di ummu jamil arwa bint harbin عليهما من الله ما يستحقان موم بي لولو واتي غيسون ناني ميرون نا سي موم دي جبارو ابو لهب غيناو بي جكرم ني تبان لكا توسكاري نيل نالا موم مو نيو يورو خيرام نان مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا نان ki nga xamne mom lañu ngagne di wax yonnati bi alayhi salatu wassalam mom lañu beggul mom lañu bañ nanguñu ko te diinem ji mi fi indi dañ ko bañ suñu xol yi supporté wu waye ay ndigeelum dañ ko moy bam ñewé ci Abu Bakr Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu nan ko inni ukhbirtu anna sahibaka hajani man kat dañ ma informé que ne sa andado bi di sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hajani daf ma ngagn lolou kon mo don réaction ni ko ginnona djégué ci muy Abu Lahab nekkon frère u bayam ak ki nga xamné moy jabaram di Arwa bint Harb ni ginn ko xam ci Ummu Jamil wa quraish nak ñom bi nga xamanteni lool amna ñom tebuñu def ni wa ni Abu Lahab def xam nga gisoon nañ façon nattu yi dal yaronte mi alayhi salatu wassalam ak nga xamne intégrité physiqueum mom alayhi salatu wassalam dañ ko doon di ci tanté wu di ci attenté wu di ci def li leen neex gisone nagn am salu abu jah abi jahlin ak uqbat ibn abi mu'ayth la'natullahi alayhima ñom nak tebuñu won rek def lolu comme ni nga xamne non la imam az-zuhri ak imam ibn ishaq rahimahullah sallallahu rahmatullah alayhima ñom liñu wax kené ñom comme imam ibn ishaq رحمه الله من فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمر الله لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه فيما بلغني حتى ذكر آلهتهم وعابها فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته mom imam ibn ishaq rahimahullah muné bi nga xamantene ni ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam feñalé wa ñoñam l'islam bi ba paré tek ko ci digg pinch mi ngir mu nek li nga xamné moy takala digënté deug ak tiaxan mune wa ñoñam di wa quraish ñewuñu rek sori wuñ ko won ndax dañu jappone affaire bi du mirmi du lo xamne Abu Lahab mom mirmi da ko metti won ndax du ñepp tamit buñ la né wa ñoñam gis nañ Abu Lahab ta jabaram li taxone mu don react mu defone reaction bu mel non djelu xeer ne dakoy dor sayidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom liko waralon mom wax nako neena dama ngagn ci ta alquran bi suratu tabbat yada wacce mom lol la jappe won ngagn abu lahab mom momit mirmi dako nakari won ndax waxon nagn la ne yonnati bi alayhi salatu wasallam ni mu ñeuk dajale moy wa banu hashim wa kir banu abdul muttalib banu hashim ak banu muttalib wax ak ñom ay tantam ak ay bayti xam abu lahab mo don toj kasi rajaxe kasi sa su ne ba yonnati bi alayhi salatu wasalam du wax liñ bëgg wax yi jëk ci njaal bi ndax nangul won li feñ te bëggul won mu avancer kuffaru quraysh yi nak dañu jappon ne affaire bi du sori jappon tamit ne affaire bi du danger ndax du goulet ñom ndax gisoon nañu ko melni numu tuddati ñom Zaid ibn Amr ibn Nufail ñom gisoon nañ ko ak ñom waraqa ño xamne dañoo bayyi won nangu ñu na nek ñom wa quraysh ci liñ nekkon ba ki nga xamne mo ci ginoona doon feñal mom opposition gi mu opposé ñom baña bok ak ñom ay xalaata ki jëfël mu ay jëfëm muy Zayd ibn Amr ibn Nufayl nga xamne da doon tok comme niñu ko gissawon ci riwaya Asma bint Abi Bakrin bob radiyallahu anhu mu nan wa quraysh wëru ci kaaba gi nan len maangi wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala ne amul kenn ko xamne xeyna nek ci diine Ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam kudul man Zayd ibn Amr gis nañ ne finalement biñ ñëwé nak ba xamné ki nak mu ngi gaaw uppal nak ndax yi ñi rendil suñu yalla yi yépp mu ngi leen di nekk di ko ngañ di wax lu ne niñu def dañ ko éliminer dal di koy ray ñom nak dañu fogo ni mir mi do sori légui que ne affaire bi non tém du yagg waye bi nga xamantene ni nak Imam Ibn Saad mu ne waye ñom té ñom waxuñu ko won dara dañoo bayyi won non bo ci gennel Abu Lahab mais nak fiñu commencé gina mer moy fi yonent bi nak alayhi salatu wassalam hatta zakara alihatuhum wa abaha tuddu sen yalla yi ñi jaamu ndax kenn manula wax tawhid ba pare li ñenn ñi di wax yaw naka ngay nekk ko xamne da ngay wote ci diine l'islam wala go xamne xam xam ngay waxe ba pare bëgg ne adina bi legi bu fi kenn waxati ay yéfer yéfer ak yoy dedet ñepp ngi ci jamm naan adina bi ñepp nekk ci lu baax que il est difficile maintenant waxi nafiq yoy legi naan ay safara ak yoy wala naan diko tuddé yéfer chrétien di len tuddé yéfer lutax duñ len tuddé yéfer laqad kafara alladhina qalu inna allaha wal masiih Aïssa ibn Maryam lan nga bëgg alcorane ne laqad kafara deug watna ne weddina alladhina ñi nga xamne qalo ñone inna allah bur yalla huwal masiih moy al masiih bi sayyidina Aïssa ibn Maryam yalla ne weddinañ yow nga ne legi nan nga fi nekke ba pare nek kilifa ki diine ji li suñu serigne di wax cheikh mohammed mustafa moy kilifa ci diine ji ak kilifa diine ji dafa am opposition tax na deug moy ne bokku kilifa ci diine ji mom lolu mo bari moy nek ci diine ji di mubo diine ji di def al aqlu bi diini di lek ndax diine ji lu nek luñ la jox rek japp ne diine ji tax ngay dund ci kaw diine ji waye lu fi yakku ya koy defar lolu ñoy kilifa ci diine ji waye kilifak diine ji wala lol benen affaire la ndax annexion la mudafun ilayhi kilifak diine ji moy ko xamne mom kilifay diine ji la ko xamne lumu ci wax moy li borom bi subhanahu wa ta'ala dal di digle yow nan nga fi meuna nek ak way ak alcorane leer ci lol nga ñew nan legui chrétien wala jifi manu ñu fe nek di len wax ay yefer lañ en plus borom dene lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin munfakin hatta ta'tiyahum albayna yow borom bi ne lam yakun deñul di nek alladina kafaru ñu weddi ñi nga xamne ay yéfer lañu ay yéfer ba pare lool moy li général mu détaillé ñoñu ñoy ñan mu ne min ahli alkitab ta bokku ci les gens du livre ñoy ñan chrétien et juif suñu borom wax ko mu leer lam yakunil ladina kafaru ñoñu masuño deñ di nek ñi wedd yalla yeferi min ahlil kitab ta bokku ci wa ahlul kitab les gens du livre ñi suñu borom yoni won ci ñom yonent bu mu joxon téré mu yonent yalla Musa ak yonent yalla Isa alayhi assalatu wassalam wal mushrikin min ahlil kitab wal mushrikin ak polytheisti yow nga bëgg ñew taxaw naan ay yegg yi nek fi di wax nan diw chrétien ay yéfer lañu safara lañu jëm manuñ ko bañ ko wax laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih isa ibn maryam lolou leer nañ ay yu leer nañ nga bëgg taxaw nan yaangi wote ci diina ji ndax jalo go tax yoy manuñ ko baña wax mushrikuuna yi nak ñom dañu jappone l'islam bi yonnati bi alayhi salatu wasalam day wote sa mu wax seen yalla yi dara bayyi statu quo rek ñew bayyi len ci liñ nekké motax imam ibn saq nak né gis ngeen bi mu commencé nak di tuddu sen yalla moy di ci tuddu lu baaxul ndax jaamu len warul té ci sankuté la lay yob bi mu ñëw nak di léral lool mom alayhi salatu wassalam ah légui nak problème nak commencé nak yéfer yi nak ba mbir mi nak manatuñ ko supporter mo ne fallam ma fa'ala dhalika a'zamuhu wa nakaruhu mbir mi nak metti len nak ah nak ñu nak adit mbir mi reuy ci ñom ah suñu yalla yi nak ñom ay bu len ken laal lañ ñoy ki rouge bi rubicon bi nga xamne kuko franchir ku ne di nga ñu daj ñu ne ba pare nak ñew wanal ko wan ko le fait que bagn guñu bagn muy tuddu sen yalla yi wa ajma'u khilafahu wa adawata ñu daldi nak dajale ñom ñep bok ci wuté ak mom ak nono ak mom ndax kat japp nañ ni ki di tuddu suñu yalla yi nak ci lu bon nak ana ki nak suñu non la wara doon kon bobu nak moy li nga xamne wa quraish ndax gisoon nañ fi suratu ya ayyuhal mudaththir ndax suñu borom dal fa waxon ya ayyuhal mudaththir yaw mi sangu qum jogal fa anvir nga xuppu nit ni wa rabbaka tasborom fakabbir nanga ko magal wa thiyabaka sayyire fatahhir nanga ko setal war rujza waye nak wala war rujza yonnati bi alayhi salatu wassalam moko tekke al awsan moy idol yoy ñu don jaamu sen xerem yi sen yalla yi fahjur nanga ko sori lolou rek ta lol moy li deuxième li ñeuk ka wacc ci fatra bi nga xamanteni amone na genre coupure bi amone digënté bi li ñëk ka wacc bi iqra wacc période bo nga xamné sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñëwatul woon ba yonent bi alayhi salatu wassalam gisatu ko woon bi mu ñëwaaté commencé waat ñëw amna li gëna ci yow comme li sayyidina abdullah ibn abbas mom dañé 40 jours la mom bi mu ñew li ñeuk ka wacc après lolu moy ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya bob mu ngi nan ko war rujza fahjur ta bakkar ndax ki yu mag yi muy xërem yi ñolo yobbu ci bakkar go xamne bakkar fete wu ko kaw muy bokalé mu ne ko sori ko lolu rek suñu borom joxawon na liñ nan joxawon na yonnati bi alayhi salatu wassalam wane won le fait que ye ken xerem yi baxuñ comme que mom lañ né sori ko moy ñi la top ñep sori nañ ko sori ta tamit ñi ci nek muy yéfer yi nga yégal leen né liñu nek baxul légui nak bi nga xamanté nak quraish nak gis nañ loolu ñu gis na kon a mbir mi a merul nak comme wax yi gaay yi fi ñëkkona jaar ñom am sal zaid ibn amr ibn nufayl ak ñooñu mbir mi nak mu ngi epp loxo ndax lan ndax mbir mi haddada masalihum dafa commencé nak di saper moy di mettre en cause tay mettre en insécurité seni intérêt yi nga xamantene ni mom lañ doon ané ci fofu ci haramul makki zadahu Allah tashrifan wa takriman nga xamné yalla yu bari ñu amone bokon na ci avantage économique ndax yéfer yi comme niñ koy gissé dinañ def ñaaru ben façon yéfer yi kéro wa makka ñom yan façon lañ won ndax ñom ñepp yamuñ won japp né ben idée ñom nono giñ doon nono yonnati bi alayhi salatu wassalam ku ci nek wala groupe dafa am ay groupe yo xamne ku nek li motax nga nono ak mom amna ci ño xamne ñom dañu jappone wote bi li tax duñu ko nangu ta dinañ ko xex bam joge fi moy suñu economie moy yaq lan motax suñu economie di yaq moy ne ah non ndax affaire bi imaginer 300 et quelques yalla sen xërem yu bon yoy ñu tek ko ci kaaba gi nga xamne arab yi ñu daanaka ku nekk am nga fa ben yalla bo fa tek wala ay yalla yo fa tek boudé né ñooñu dañuy ñëw ci foire yi difa baril difa baril tank di ñëw té fu ay nit dajé commerce bi doxalé lépp dox loolu yëp imaginer ñu né len yalla yoy yëp éliminer lañ len dootun fi ñëw té buñ len éliminer cela veut dire que kon ñun suñu économie dootul dox ci côté bobu té presque mo yoron suñu dëkk bi ak commerce biñ doon def té commerce bi dañ doon dem cham di jaay di jëndalé ay marchandises pour bu foire yi am ci kaaba gi wala fofu non autour de kaaba gi comme zil majaz ak ay ukaz bu amé ñu man fé écouler suñuy marchandise man fé jënd tamit ci li arab yi di indi kaw kaw yeek yenen ak yenen peuple arab yi yenen clan arab yi nek fenen ñu né nak imaginer kon ñu né yalla yoy yeb dañ leen di éliminer amna groupe yo xamné lolo tax ñu daldi non ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam mais amna yenen groupe yo xamne ñom li tax ñu nono moy ñom yalla yi lañ gëmon yalla yi lañ gëmon gëm go xamne comme ñom Abu Lahab ñom dañoo gëmon yalla yi façon gëm façon biñu jëk wax affaire économique loolu moy ñi melni genre ce Abu Sufyan radiyallahu anhu ndax mujunatu mom liko intéressé won deug deug mom affaire économique la won moy diina ji imaginer ñu dugg ci problème yi mu nara indi suñu économie dootul dox motax fatale ko dinañ ko gis badar mom mi di Abu Sufyan radiyallahu anhu mom lañu mo yoron caravane wa makka bi jogewon sham jogewon siri warona traverser madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ba yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu borom jox ko ndigal ci ñu dem kar ndeug momu dal di nangou sen alal yi nak alal ya ñu baye won makka bañu gadaye depuyé len gison nañu Suhayb ibn Sinan ar-Rumi niñu ko depuyé won ak ñepp ndax ku dekk ci dekk am nga fo dekk am nga fa yag fa nga mësa juddu fa la say mam mësa nek am nga lo fa am ba ngay dem lepp lañu nangou ba paré jël alal doju né nak ñu ngi dem fan Sham ba paré di jaar dekk ñi nga xamné ñom lañ fañu daw laqku di jaar ci sen wet yor seni alal dem jindi ci ay marché ni rombu ñoño dalonu fit Abu Sufyan radiyallahu anhu mo jite won caravane bi te mous gi mu mouson fexé won na ba reccel caravane bi jaar tefes yonent bi alayhi salatu wassalam mujju ko gis mom façon bobu la won moy ne mom dafa bokon ci yéfer yi nga xamné ñom li taxone ñu nono ak yonent bi alayhi salatu wassalam nono ak l'islam moy ne ñom seen économie la yaq alors que ñom Abu Lahab nga xamne mom danaka mom ci yalla yi la doon nek ay hubal ak ñom lat doon fa xey di fa nek di len topoto koku mom loolu la won moy affaireu yalla yi motax di yaronte bi alayhi salatu wasalam waxe lool rek mu mer dal dina ko tabban laka ali zalika da'awtana mu am ñeneen ño xamne comme genre Abu Jahl gi ñom mom li le taxone ñom mbir mi sax muju nañ ko def ben yon façon yéfer yi moy né ñom li taxone ñu nono ak l'islam moy né affaireu hamiya la won moy affaireu fi la bok ay identitaire ay revendication identitaire yoy nga xamné masula doxalu dekk masula avancer ko avancer ta ko tardé en général li ci gina graw lol mo lay tardel ñun xamnañ ci dara panafricanisme lum doxal panarabisme lum doxal tous la doxalul bañu amé sen indépendance yo nga xamné indépendance golo la la waye doon wax do deug la indépendance golo la mu né gaay indépendance bi len tuba bi jox moy tuba bi dafa jox dafa melni tuba bi dafa jox golo indépendance bimu joxe golo indépendance après mune golo dox ko indépendance ba paré wolou ko ne ko ñewul golo nek ci bir kaasam bobu moy dekk bi nek ci kaas bi biñ koy duggal ci qafas bogu ñukoy duggal ci ngunu lolou ba paré tubab bi nak ne ko golo ñewul golo baña ñew bimu bañé ñew rek mu yoni xat bimu yoné xat lata ki di ñew nu mu tuddu non dafa lu mu wax dané tubab bi dafa jox indépendance golo jël indépendance am japp né libre na tubab bi nak boko né ko gaawul dugg ci cave bi ci case bi ci fiñ lay duggal mu bañ bim bañé rek mu yoni xaj bi xaj di dem la ta xaj di axe nga xaj mom bu fekke golo da koy fagaagal la ta xaj di egg golo gaaw duggu daw ba duggu ci bir case gi teju ne metram tuba bi mangi moy indépendance golo yoyu biñu ko amé bob ba légui ñun lan mo dox ay ndax fiñu ko tégg la japp na affaireu panafricanisme ouya onu ouya at bi ci téggu union africaine dara la dul dox panarabisme yi nga xamné mom lañ doon doxal gis nañ li nga xamné ci lañ jappone ni len état sioniste yi def feulé duma len ñom ñepp ci 6 jours ba paré nangou palestine al ardul muqaddasa nangou ci lu bari ba tay ji ñu gis lool lepp bayyi liko waral moy bayyi fi jangalam yonentima alayhi salatu wassalam di japp yo xamantene ni ki le coloniser bané wa yey jox na la indépendance ci mom go jëlé idée yoy nga né mom ngay doxal ngir rek wa makka nak da wa ki kuffar yi daf ci am ño xamné ñom côté bobu la won moy né côté ay fi la bok ta lolu moy ñu melni abou jahlin ndax mom abou jahlin da doon wax né mom fi comme ni nga xamné non la ko al ahnas ibn shuraiq wala shariq waxone bi nga xamné dinañ ko gis niñu doon laqato malgré liñ doon xex l'islam yeb dañ doon laqato du deglu bu yonnati bi alayhi salatu wassalam di jangale bi nga xamantene ci la ñew ne ko mok abou sufyan la won ak al ahnas ibn shuraiq ak abou jahl ñu doon laqatu di deglu al qur'an ci yonnati bi alayhi salatu wassalam par guddi ba benn bes ñom ñep guddi guñ ko massa def rek danaka ñu dajé ñu gisante yedante net bu ko kenn ci ñun defati waye bu ëllëgé ñu defaat ko waye finalement liñu ci soxal lool dinañ ci acc inshallah bu joté moy né al ahnas ibn shuraiq bim ñëwé ci ki num tuddu ci abou jahlin né ko ya abal hakam anshuduka billah am muhammadun sadiqun am kadhib mu ñëw ginnaw bi ñu doon sakki di deglo bare mu ñew ci Abu Jahlin nako ya Abul Hakam ndax non lañ ko doon dakantale Abul Hakam moy père de la sagesse waye nangul bañal gumu bañal l'islam motax legi père de l'ignorance moy contraire bi la moy li siw ci mom ta mom lañ ko xamé te réellement loolu la ndax ku réré yalla ba paré di ki mu gina sop ci ñu bind mu yoni ko ci yow amo dara loy def lu diko tek fitna yu mel non koku budul père de l'ignorance père de l'ignorance amul mu ne ko ndax muhammad sallalahu alayhi wasallam deug la limi wax deug la mom deug la ci limi wax wala contraire bi la mu ne ko watnane innahu la sadiq mangi wat man abou jahlin ken de mom wax na deug waye nak li tax manu ñu ko nangu moy ne ñun ak seen ñoon moy wa banu mahzum ñun suñu wa fiñu bokku ñun ak ke ñom wa banu hashim dañoo massa nek avant lu ci jamono yu yag ya ka farasay rihan dañu melo ni ñaari cavalier yo xamne course bi ñoo ci man moy rawante bi ñom ñaar presque ci execo le dekk wala lu ki def bu ki gagné tay suba kenen ki gagné def nañu luñu def rek ñun ñu def luñu massa def ci njambar ñun ñu def lu mel non wa tay ñu ñew mom mi mu ñew ne nabi la buñu ko d'accordé ñun bané mom yonent la ñun fan lañuy jëlé yonent lool manuñu ko am ne wallahi dinañu ko xex ak ñu man di demé nga gis ne kon koku lan motax mu bañ yonent bi alayhi salatu wasalam bañ l'islam moy affaireu hamiya ay fi la bok ñun wa diw ñun les toukuleur ñun les peul ñun les sosé ñun les wolof japp ni ñepp nak ya leen gën lolu ñoñu nak seen problème ki ci gina moins grave le moy ki nga xamné mom économie bi la ndax koku il suffit nga wan ko né mbir yi démawul non du ñu ko foggé buul foggné sa yalla yi nekk fi yalla yi ngeen tek fi que ni lolu moy doxal économie bi mom boko rassurer ci le fait que après dund man na neex économie manna continuer di dox même bu duggé ci diiné ji kok da ngay gis né gaaw dugg ci l'islam wayé motax nga gis abu ki num tuddu abu sufyan même bi mi dooro tout nono bi ñewé ba gis yonnati bi alayhi salatu wassalam bay dooro tout limu def moy biko al abbas waxe mom di yonnati bi alayhi salatu wassalam di ubbi ci makkah bi même bi armée yi di romb ci karamam da doon wax nan ko sa nguru mbokk mi ne reyna ndax mom tout temps ba abu al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu ne ko aw ya abu sufyan li nubu wala du nguur moy ne mom tout temps yoy lay xol affaire nguur xam nga nguur ko wax lolou moy economie bu taxawul ak nguur taxul ñuy wax mom nit ñu bari ñu gis ñuy rombu armée yu magi ñu yonnati bi alayhi salatu wasalam andalon di dem di ubi makkah ndax yonnati bi alayhi salatu wasalam dafa waxon al abbas ibn abd al muttalib mu taxaw ak mom ci côté yoon bi di xol soldaru yalla yi diko rombu mais mom biko affaire yi di rombu legui mom liko ci ki won moy ne fuko ci rombel muneko affaire munan ki kan la yemu ndax mom lolo don affaire am biñ ko rassurer ci lol motax dafa duggu ci diine ji waye ñi nga xamne nak façon yéfer yi nga xamne ñom affaire yalla yi la won moy genre abu lahab gi ñoñu ak gem du len taxa duggu ci gaaw du len taxa duggu ci diine ji mukk ndax lolu dafa jafé lolu motax façon yéféri lolu tout moy né ci ñom la gina difficile ñi nga xamné ñom yalla yi ci bopam lañu gëm gëm go xamantene ni ñeneen ñep gëmon nañ yalla yi mais dafa am ño xamné lolu mo nékkon seen ki de prédilection fofu mo nékkon ci lepp moy gëm yalla yi rek alihatuna voilà a alihatuna khairun amhu ndax suñu yalla yi mo gën wala mom mi diñu wol way yow naka lay kiwe suñu mam yit nekk ci mu jaral len lu ne nga gis abu lah mom moy de mu nekk ci hubal ak yoy di len raaya ka di len diwo ka defar mit waye tamit keneen ki nga xamne tamit mo gina difficile ap mo gina difficile convaincre ginaaw ñi nga xamne ñom ci yalla yi lañ japp moy ci gëm go xamne ñoo fété kaw ci ñepp moy ki nga xamne affaireu fi la bokk ndax lo affaireu shaytané la ndax mo waxon nan ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin lolou kep ko am idée racisme nga xamne iblis yow yor nga ben ci jikko iblis yi ta lol mom la amone ba suñu borom genn ko aljana ndax lan la waxon man ma gën mam adam mi alayhi salatu wasalam fan la ko tek ndax khalaqtani dag ma bind mbir mi sax dépendrul ci mom yow lo xamne du yow ya ko liggey waxul ne ndax dama def lu bax de dedet khalaqtani yow borom bi subhanahu wa ta'ala dag ma bind min ti min narin ci safara wa khalaqtahu mom nga bind ko min tinin ci ban kon nak safara mo gën ban kon nak mako wara gën motax les racistes yep lolou lañuy waxa sa man dama wex kon ma wara gën ko ñuul ki japp tamit dafa ñuul ma wara gën ki wala man soosé la té ñun ñoo fi indi diiné ji wala man tu couleur la ñoo fi indi ki kon ñoo wara gën lebu yi nga xamna xamuñ dara ainsi de suite moy né idée racisme fofu lay commencer di kepp nak ku mel non na nga xamné yow amna ben jikko shaytané bu nekk ci yow ñaanal borom bi tay jëf ñaan ko mu jappalé la ngir mu den ci mom quraysh nak ñom ci gattal kon amna yeneeni façon mais ñett yoy bokku na ci gina fess façon kuffar yi ñom nak bi affaire bi amé ñu gis ne kon yenenti bi alayhi salatu wassalam mu ngi tuddu seen yalla yi ñu ñew li ñu jëkka def ndax xam nañ ne yenenti bi alayhi salatu wassalam abu talib di frère bayam mom mo ngi fi te moko yir ñu dem ci mom ndax xam nañ ne ta lol dafa amone solo ci ñom gisoon nañ ne arabi bo fa ñewé wala même bu dé fa nga dëkk buñ amé kilifa buñ xamé né am nga kilifa yenn yi duñ la ko ñëmé def fek jaaruñ ci mom légui nak li moy première façon xex biñu ñëk def pour dam l'islam fay ko dans l'œuf avant mu juddou bo ci génné li abou lahab defon ak jabaram ñom nak biñu gisé lolu ke ne yenen bi nak alayhi salatu wassalam mu ngi tuddu sen yalla yi ci lo xamne neexulem ñu dem ci Abu Lahab Abu Talib nekkon bayte xam di bayu sayyidina Aqil ak sayyidina Ja'far ak sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in bimu deme ci ñom nak ngir lan ngir mu téré ko ngir Abu Talib dal di téré yonentima alayhi salatu wasalam tuddu gi muy tuddu sen yalla yi dañuy dem nak waye non seulement mu bayyi tuddu tuñuy tuddu sen yalla yi mais li muy wote ni dinem ju bes bi nako bayyi lolou lañuy lay exiger moy gis nga kuffar yi tahta ayi sama'in wa fawqa ayi ardin noyam moy ne mo xam jamono ju len asaman si fum len meuna timi ak souf suñ man nek ak jamono ju man di nek al kufru millatun wahida moy ne da ngay gis meme legui ni da ngay gis pays kuffar yi wala gouvernement kuffar yi lan lañuy wax buñu gisé pays julit bo xamné wala am naño xamné am nañu ful ne dañuy doxal l'islam wala pays bo xamné sax mu ngi doxal sharia ba am kuñ fo ko xamné war nañ ko condamné à mort wala war nañu daggu loxo bi wala dal sentence bu l'islam tek ñom dañuy wax on exige l'annulation de cette sentence on exige holal waxu kibru yoyu ak reuy ak japp ne ñom dañuy exiger dekkub jambour am seeni loi yo xamantene seen boroma len ko tegal tegal lako yow mi nan da ngay exiger ñom ñu nangu wom matu ci ci len borom li len seen borom digel diko doxal yow nga out say yefi bop xalat lum la nexé bari fay tek ci ngane ni lañuy doxal kele nga xamne mom yalla mi len bind bi la bind bind ko mom mu ngi top ci lim digal ngane on exige nga bayyi lolu nga waxu kufru yoy ak kibru yoy reuy yoy nek ci ñom ñomit quraish non lañ def moy ngir yaronte bi alayhi salatu wassalam exige mu bayyi wote gi mi wote waw lolu ben la wala lan walla abu talib ci bopam dal di koy bayyi dindi protection bi nga xamne mom la koy protéger mom la imam ibn ishaq rahimahullah ta'ala anhu di wax ñom nak biñuy dem ab délégation lañ def mune masharijalun ñom bi nga xamantene nak ay goor kon dem min ashraf quraish ila abi talib ñoñu ñoy ñan Utba ibn Utba wa Shayba ibn Rabi'a ibn Abd al-Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrat ibn Lu'ay ibn Ghalib wa Abu Sufyan ibn Harb wa Abu al-Bakhtari ibn Hisham wal Aswad ibn al-Muttalib وأبو جهل والوليد بن المغيرة ونبيه ومنبه ابن الحجاج ابن عامر بن حذيفة ابن سعد والعاص بن وائل السهمي بيغا خامتيني كون تي لا نيي ديم سي ابو طالب ني داف ديليغاسيون ديليغاسيون بو خامتيني ني ا mu ngi composé ci ashraf quraish sen ponkali sen kilifa yi bi Utba ak Shayba ñom ñaar ñepp di doomu Rabi'a waye ak Abu Sufyan ibn Harb délégation bi Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Abu Sufyan ibn Harb واي ابو البختري ابن هشام اك ابو البختري ابن هشام اك الاسود ابن المطلب ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب موميت الاسود ابن المطلب تي ديليغاسيون بي لا بوكون وابو جهل اك راس الكفر وفرعون هذه الامه ابو جهل ابن عمرو نو موم عمرو لا تودون ابو جهل عمرو بن هشام لا تودون وايي بي الاسلام نيوي تي لان كورون ووي ابو جهل عمرو بن هشام لا تودون ني كورون داكانتالي ابا الحكم كوم نين كو واخا ليغ ولا ابو الحكم وايي اك نوبيه اك نوبيه تاميت سي لا وون اك منبه ñom ñaar ñepp di doomi al hajjaj ibn amir ibn hudhayfa ibn sa'd ibn sahb ibn amr ibn husayis ibn ka'b ibn lu'ay wayak al aas ibn wa'il as sahmi ñom ñu composé won délégation bi dem ci abu talib nekkon bayti xu yonent bi alayhi salatu wassalam ngir exiger ko yi nga xamne bi yonnati bi alayhi salatu wassalam tuddé sen yalla ci lu lo neexul imam ibn saq muné biñu accé muné aw man masha minhum wala tamit ñi nga xamne rek ño andon ak mom amana du ñi rek waye ak ñeneen ño xamne ñi la ci cité muné biñu ñëwé ñu né ya aba talibin ان ابن اخيك قد سب الهتنا وعاب ديننا وسفه احلامنا وضلل اباءنا فاما ان تكفه عنا واما ان تخلي بيننا وبينه فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه فقال لهم ابو طالب قولا رفيقا ولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه بيغا خامتيني تي لا ديليغاسيون كفار قريش اكسي تي ابو طالب ني اكسيني كو ياو ابو طالب صدوم مبوك بي دي سيدنا رسول الله نيوم واخو ني لولو دي ني واخ لولو موي دال صدوم مبوك بي نيوم بون كو دون و دنج كو دون سالاولو Muhammad lañ doon wax amul benn téddangé wala benn téral guñ ci doon tek dedet wala doomi Abdullah ji rek wala sa doomu mbokk alayhi salatu wassalam ñu ne ko sa doomu mbokk mi re mom dafa saga suñu yalla yi inna ibn akhika qad sabba alihatana deug deug sagana nak suñu yalla wax ci ñom lu ñaaw wa abadinana daldi aybal suñu diine ji wasaffa ahlamana ba pare daldi doyadul suñu xalaat yi japp na ne ñun duñu ño xamne suñu xalaat yu bax la ñor na avant ñuy ñew dañu téré won yoonte bi alayhi salatu wassalam yoy faale wu len mu continue liko yalla yoni lim ko digal légi nak ci lañ ñëwé ñom ci Abu Talib nak kum ko wax nañu ak mom deful dara kon nak nañ ñëw ci kilifaam ki nga xamné moko yir yor ay mbiram di Abu Talib ndax mom gis nañu biko fi Abdul Muttalib bim fi joggé mom la ko bayiloon mo continuer doon ko yar mu néwon kërëm légui nak bu ñëwé ba di wax li ñu wax ak mom nangul nañu dem kon ci ki nga xamne moko yor moko mo ko yiron protection ci mom mo yor protection bi Abu Talib kon mu ne wasaffa ahlamana ta sa doomu mbokk bi yamul ci lolu muy alayhi salatu wassalam japp na ne kon suñu xel yi dafa doyalal suñu xel yi wa dallala abaana ba pare mu japp ne suñu yal suñu bayyi liñu nekkon ak sankute la moy yalla yi ndon jaamu ak niñu don teurele seenu dund lol lepp ak sankute la ñu rek ko nak ñaar mo meena am fa imma an takuffahu anna soa yow nga wax ak mom dal di koy teye ba mu bayyi yi mu ñuy def diñu offense yi mu ñuy def diñu wax lu jaadul diko wax ci suñu diine yi suñu yalla yi suñu xel yi yaw ngay ki jog ngir def lolou bamou bayiko lolou ben la moy première proposition bi possibilité bu am moy yaw nga jog ngir lolou arrêté deñ wa imma wala bok budé mano lol an tukhalli baynana wa bayna légui nak protection bi nga xamné yow yir biñ ko doon yir ndax lol dafa am solo ci ñun manu ñoo jël gisoon nañ biñi gis sayna abou bakr radhiyallahu anhu ken ibn ad-dirinna bi mu ñëwé dajé mom muy génn nan day gaday mu ne ko dédét nañ déllu yow do kuy génn ba yobbu ko ñu andat quraish bam ñëwé ci kaaba ga wax ak wa quraish ne len légui man ma yir abou bakr du génn radiyallahu anhu wa quraish defatuñ ko won dara ndax lool lool budé ku dëkk ci all ba biti makka mo am lool lan ngay xalaat ci ko xamné min sadatil qawm dafa bokku ci kilifa yi wa quraish muy abu talib kon nak ñu ne ko deuxième proposition bi kon moy nga dindi protection bob nga am ci mom bu ko défé bayyi ñok ñun ñun ñu lijeenti ko budé yow manoko lijeenti Abu Talib nak biñu ko waxe lolou mom ba pare ñu ne ko fa innaka nakh yow Abu Talib ala muslima nahnu alayhi min khilafi li tax ñu ne la bude yow manoko nga bayyi ñun ñu def ko ndax ñu nak yow ñoo bokku ci luñu nek ci suñu diine yi ñu nek ci suñu terelinu mam yek bayyi ci lañ nek te ñun nak yow ñoko bokku te tamit ñun nak yow ñoo and ci opposé ou contre ak mom limay wax ci suñu yalla yi lool liñu ko gëmé jappé ko non xamé ko non yow non nga ko jappé non nga ko xamé té non nga ko gëmé kon nak bu ko défé bu déné yow manoko def ñun ñu dal di la koy fégal dal di lay koy muccël dindi problème bobu bu dé yow manoko dindi melni dal dañ ko bëgg wax yow boko manul ndax mbokk gi nga bokk mom djégé gi ñeen djégé ñom ñepp ay mbokam lañu sax waye djégé giñ ko gina djégé ak bayyi gi ko ko sa bayyi lon yenn yi budé maroko bayyi ñun ñu def ko bu ko défé sax ñun ñu dimbali la ci lool Abu Talib nak biñ ko ko waxé fa qala lahum Abu Talib dal leen wax ju tey wax leen dal di leen wax jo xamné masla dal di leen wax ju rafet waradahum raddan jamilan dal di leen dello ñu dem ñom zuama quraish yoy ki dello go xamne go rafet lan ñu dem fan sarafu anhu ñu daldi joge ci abu talib daldi dem ñom nak dañu fogon ne abu talib bu waxe lolu après kon ah kon xamna mbir mi dina jeex mais ñu gis ne kon biñu deme ñu togaat ay fan gis ne yonnati bi alayhi salatu wassalam non seulement arrêté wul lim doon def di wote ci dinem djibes gi waye tamit deñul di wax ci suñu yalla yi wax yo xamne neexuko ak alquranam ji muy wacc di wax ci suñu yalla yi lo xamanteni ni neexul suñu yalla yi ta neexuñu ñun muy offense au divinité muy offense bu mag bo xamne mom lañuy def ci suñu yalla yi ñu gis na yaronte bi alayhi salatu wassalam mom dindi wo ci dara ah legui nak affaire bi nak dal li len gina te metti nak ñu ñëwaat ci Abu Talib biñu ñëwaaté muy deuxième kon fois bu ñu ñëw mu ne Abu Ibn Saq rahimahullah al Imam Ibn Saq muy mu ne ñom biñu joggé ci Abu Talib wa mada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه ثم شر الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا من بيغا خامتيني نك موم ابو طالب كي يونتي عليه الصلاه والسلام ابو طالب واخنا لين لولو bawa makka dal li dem comme niñ ko waxe legui neena yonent bi nak alayhi salatu wassalam mom continue di feñal diine ji di ci def li nga xamne mom lako yalla digal di wote wayad'u ilayhi waye di wote jemi ci diine joju muy l'islam legui nak affaire bobu nak dal li indi nak ñu gina te mer ba seen digeunte ñu gina sori ci ay gisante ak tamit mer ba nak bir mi nak danaka nak ginete metti muy adawa gi nga xamne mo dox sen digeunte legi nak ci lañ demé ñom wa kuffar quraishi dal di demat ci abu talib demat ci mom ngir waxat ak mom ndax moy mbir mi gina te metti yonnentiba ali sattu salam kontinu di wo thumma sharia al amru baynahu wa baynahum bir mi nak gina te nak aggraver wu situation entre ñom ak ñom ba ni nga xamanteni ni nak ci lañu ñëwaat ci abu talib kon une deuxième fois biñu ñëwaaté ñu né imam ibn ishaq rahimahullah balegi muné thumma innahum mashaw ila abi talib marratan ukhra faqalu la ya aba talib inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina wa inna qad istanhaynaka min ibn akhi falam tunha anha wala falam tunha anna wa inna wallahi la nasbiru ala hadha min shatmi abaina wa tasfihi ahlamina wa aibi alihatina hatta takuffahu anna aw nunazilahu wa iyyak fi dhalika hatta yahlika ahadul fariqayn aw kama qalu la thumma sarafu anhu bi nga xamantene nak kon deuxième fois ci len gis ni abu talib ah mom dal kon dalena waxon rek ay wax yo xamne ñom japon nañ ne kon li ay leur la won rek ba ñeuke ñew wax ñu ni mon après bayyi nekete mom dal deful dara gis nañ ne muy continue di wote ba legi tay tuddu suñu yalla yu lu baxul ñu ñewat ci abu talib muna kon ginnaw gi summa innahum mashaw ila abi talib marratan ukhra ñu ñew ci mom kon une deuxième fois biñu ñewé ci mom faqalu lahu ñu neko ya aba talib neko yo abu talib defa delegation aksi neko yo abu talib inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina neko deug deug de am nga boromu mag kilifa nga ci ñun sharaf wa manzilatan fina am nga fi tamit lu kawé statut bu mak ci suñ biir ta mak nga sinnan innalaka sinnan manga bokku nga ci giina magé ci ñun ta bokku ci ñi nga xamné ñi giina tedd ci ñun ba paré nga am ci ñun statut bu reuy légui wa inna ta ñun qad istanhaynaka wax nañ la sakku nañ ci yow nga ayé téré min ibn akhika ci sa doomi mbokk bi ni alayhi salatu wassalam way gis nañ ne lañu la waxon ngir nga wax ak mom mu arrêté di woté non seulement di woté ci l'islamam bi waye mu bayyi di wax ci suñu yalla yi luñu neexul gis nañ ne defoko wa inna ñun nak zu'ama quraish wat nañ ne wallahi ñu ngi wat ci bur bi di borom bi la nasbiru ala hadha min shatmi abaina man nak continuer di muñ ci mom muy saga suñu yalla yi wa tasfi ahlamina di doyadal suñu xel yek suñu xalat yi wa aibi alihatina waye tamit duñu mënuñu continuer di muñ ci muy aybal suñu yalla yi hatta takuffahu anna manuñu continuer di muñ fek dañu bëgg kon nak nga bang mi nga ni ngoy arrêté mom mu bayyi yépp boudé nak defoko comme ko waxon lañ lako bu ñëk gis nañ ni defoko tay ñu ngi ni di lako waxat wa soa tay nak cette fois-ci nga jokki aw nunazilahu wa iyyak wala bo deful lool nak xamal ne déclarer nañ la guerre yow ak mom nga taux de fermeté bi nga xamné kuffar yi lool la ñëw di xoqatal ma ki baytex bi di abu talib soit waxon nañ la ko defoko gis nañ ne defoko ndax mu ngi continuer ci lim newon legi nak soit nga def ko wala non seulement ñu déclarer ko comme que nango dindi protection bim ko protéger won kon moy dañ lay déclarer guerre aw nunazilahu mom ñu déclarer nañ ko dañ koy déclarer guerre ci jamono joju kon budé defoko wa iyyaka ak yow na nga xamne quraish yeb mo nek contre yow ak mom alayhi salatu wassalam ci mbir mi hatta nak ta nak buñu ci bañ dara ta amul dara luñ ci daw luñ ci tit wala luñ ci yox yoxi hatta yahlika ahadul fariqayn fe kenn ci ñaari kurel yi muy mom ak yow alayhi salatu wassalam wala ñun ba benn ci ñaari kurel yoy kenn ci ñom dal alku dal fi joge bañuñ ci dara lu mu laaj ci sacrifice na nga xamne dinañu ko def soit yow ak mom buñ ne mom nak yaronte bi alayhi salatu wasalam moy ñi and ak mom ñepp ngi ci bir ñom ñepp ak yow abou talib yow gëmo ñu ñok yow bokku liñ gëm waye bëggoko bayyi kon nak na nga xamne déclarer nañ guerre la guerre ndax nak lami de mo ennemi nak a nak koku mom sama ennemi lay doon ki nga xamne sama non la yaw nga xaritok mom kon nak da ngay muju nek sama non yaw ño bokku luñu gëm bokku yalla yuñu gëm bokku ci liñ nek waye nak xaritok ak suñu ennemi ba ne nga doko wax mu arrêté lol ben la waye do dindi protection bi nga xamne boko dindi won ñu dal di koy defleunte ak mom kon nak da ngay muju ñu xex ak yaw ak mom ba mi yalla ay defé ben ci ñaari couleur yo dal di alko aw kama qalu lahu kop wala bok niñ ko ko waxé légui nak mbir mi nak biñ ko waxé lolu munna fa'adhu ma'ala abi talib firaq qawmihi wa'adawatihim walam yatib nafsan bi islami رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلاني مون نك بيغا خامتيني كي لانو كو واخ لول نك مير مي نك دال دي ري في ابو طالب مير مي ري تي موم لول لو فيت ك مو دال دي نرا تاخال كو وا نيونم موي لو خامني مانوكو مير مي دال دي ديس تي موم تاخال كو اي نيونم اك تاميت دال دي نونو اك نيوم mir men nak dal di re ci ñom ci mom ta tamit lool ben la moy mom dafa nek ci dilemme ñi ay ñonam lañ masul siq ak ñom loolul jam te ñoo bokku luñu gëm waye dañu am dilemme bu reuy moy ne man manuma dina reuy ci man mo takale ko ak ñom ak nono ak ñom lool ben la walam yatib nafsan bi islam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lahum wala khidlan waye tamit mom ci bopam abou talib manou la supporter ta manoul il est impossible mu daldi len djebal yonentou bi alayhi salatu wassalam dindi protection am ci mom waye tamit manouko impossible mu gatchel ko mu nek nak ci dilem bob bi nga xamantene nak ci lañ ko wax lolou mom abou talib mu daldi wolou yonentou bi alayhi salatu wassalam di nga xamne ci la wolu yonent bi alayhi salatu wassalam ci riwaya imam ibn ishaq bi mom imam ibn ishaq muné wa quray abu talib bi nga xamantene ci lañ ko wax lolu mbir mi nak nek dilem ci mom muné mom imam ibn ishaq wa hadathani yaqub ibn utba ibn al-mughira ibn al-akhnas annahu huditha anna quraishan حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي كانوا قالوا له ولا للذي قالوا له فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق قال فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بدا أنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف على نصرته والقيام معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته كون امام ابن اسحاق الى اخر الحديث امام ابن اسحاق من وحدثني يعقوب بن عتبه من يعقوب بن عتبه مكو نتالي ابن المغيره دي دومي المغيره ابن الاخنس المغيره دي دومي الاخنس انه حدث كموم دنجو نتالي غيسني ميم ني نيكونا واخ روايه بي انه حدث كون خمو كان مكو نتالي موتاخ روايه بي دافا ضعيف waye amna benen riwaya bo xamne bu deuguer la bu jaare ci sayyidina aqil ibn abi talib bo xamne bobu moy bu wir bi te tamit day wonene kon wax ji imam ibn saq netali bi amna ciosan waye bu wir bi dinañu ko indi inshallah bi nga xamantene kon al akhnas mune dañ ko netali ken wa quraysh biñu waxé abo talib liñ ko wax moy liñ gis sank ne ko ñun soa nga def liñu bëgg wala déclarer nañ la guerre ak mom mbir mi nak dal di reey ci mom abo talib dal di wo yonnati bi alayhi salatu wassalam bimu ko wowe ba mu dikkel ko mom rasulillah sallallahu alayhi wasallam lan la ko abo talib wax lolu lañuy gis ci jotaay bi lire nañ ko sank amna lu ci dess ndax waxtu yu dafa jot ta motax fofu lañuy yem bi di ñew mom lañuy aggalé lan la abu talib wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ak lu ko yonnati bi alayhi salatu wassalam tontu lolu lañuy gis ci jotaay bi di ñew insha allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين